هل أدلكم على تجارة يه نكجولشين بيشارة تنجيكم من عذاب أليم إتكوكوكوينينا عذاب ينكوميزا. Katika aya hii yaonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatangazia waumini biashara, tijara. Na biashara hii ni biashara ambayo kama alivyoeleza bilkathiri katika tafsiri yake, kwa maana hadhihi tijaratul azima la tabur. Hii ni biashara kubwa kabisa ambayo haidodi. Haina suala la kula hasara, tofauti na biashara za duniani. Duniani mtu anaweza akafungua biashara lakini akapata hasara, asipate faida. Ingawa lengo lake ni kwamba afanye biashara apate faida, lakini asipate faida akapata hasara. Sasa biashara hii ni biashara ambayo anasema bin Kathir la tabur. Yaani haina kudoda. Haina hasara ndani yake. Anatangazia waumini Allah Subhanahu wa Ta'ala biashara katika mfumo ambao wanasema fasirina hii alipoanza Allah ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini, ni harfu nida ya, alafu akawaita wale waumini kutokana na sifa yao, enyi mlioamini, akawaambia hivi hal. Sasa hal hii ni katika lugha ni herufi ya al-istifham. Yani herufi inotumika kwa ajili ya kwa kuulizia. Ukitaka kuuliza katika lugha ya Kiarabu kuna herufi 1 2 3 4 5, sasa moja wapo ni hal. Sasa imetumika hapa, wanasema wafasirina kwamba hii imekuja katika njia ya at-tashwiq. Muma na tashwiq, at-tashwiq kwa Kiswahili tunasema ni shauku. Yani mtu akikwambia je, sitaki nikufahamishe wapi utapata futari yako na daku. Kwa hivyo hii je, alimuhimu nakuwa unapata shauku, ehe, niambie wapi nitapata daku yangu, wapi nitapata sufuku yangu. Kwa hivyo Allah amesema hal. Sasa hii hal imetumika kwa ajili ya kukupa shauku wewe, hamu kujua ni biashara ipi hiyo, biashara ambayo itamuokoa mtu na adhabu imizayo ni ipi. Ashauku unapata usiku. Na hii ni mfumo wa uandishi, hata watu wa masala magazeti wanajaribu sana kutumia at-tashwiq katika front page. Anakuletea je, wajua yaliojiri bungeni, basi baadaye kuna maelezo mengine. Sasa itabidi bwana nipe gazeti hilo, kwani una shauku sasa kuna kitu gani kimetokea bungeni, nipe hili hili. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hal adullukum, ye nikujulisheni, kwa maana anakupa shauku sasa, tijaratin biashara ambayo tunjikum itakayokuokoeni min adhabin alim, na adhabu yubizayo. Wafasirina al-imam al-hafidh ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema aya hii imekuja kusadikisha mwanzo wa sura hii kama tulivyoeleza ya kwamba masahaba walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kumuuliza ni kitu gani ambacho Allah akipenda zaidi, yani ahabu ila Allah, ili sisi tukikurubie na tukifanye kama ambavyo alivyoandika bilkathiri katika tafsiri hii katika hadithi ambayo rawahu Imam Ahmad an Abdullah bin Salam قال anasema tazakarna sisi tulikuwa tunataja tunaulizana ayyukum ya'ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni nani katika nyinyi, wanaulizana masahaba, ambaye atayemwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam fayasaluhu, ili amuulize kuhusu al-a'malu ahabbu ila Allah, matendo ambayo Allah ayapenda mno. Ikawa masahaba wanapeana bwana, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe. Bas falam yakum ahadun minna, Abdullah bin Salam anasema hakuna hata mmoja katika sisi ambaye alisimama kuinua mguu wake kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni matendo gani ambayo Allah ayapenda zaidi. Basi kilichojiri ni fa arsala رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا بنا متوه السلام أكتويتا موجا موجا جون أكاجاوي فجمعنا أكتوكسان لتقوات مكسانيكا فقرأ علينا هذه السورة أكتوسومي بنا متوه السلام سورة هي ومانا سورة الصف ina mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayapenda zaidi. Kwa mujibu wa riwaya ni kwamba yani sura as-saff kulluha akatuelezea akaisoma sura hii bwana mtume yote. Hadithi hii rawahu Imam Ahmad katika musnad yake na akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake. Ukiangalia sura as-saff imekuja katika mfumo ambao kuelekeza yale matendo ambayo Allah anayapenda zaidi, na miongoni mwalo ni katika aya hii ambayo tumesoma leo na zinazokuja huko. Yani kuna mambo ambayo Allah atufahamisha ayapenda mno, kwa hivyo nyinyi mwajibike mwafanye kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake. Anasema kwamba kutokana na hiyo basi Allah subhanahu wa ta'ala fa anzalallahu ta'ala hadhihi sura wa min jumlatiha hadhihi alaya, na katika miongoni mwa sura yani aya katika sura as-saff ni hii ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijarati. Sikunyulisheni nikufahamisheni biashara ambayo itakuokoeni na adhabu ambayo ilikuwa ni alimu. Na biashara hii sasa, isikilize sasa, ni biashara ipi? Aya inayofuatia inakubainishia biashara hii. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala tukminuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Biashara yenyewe ni kwamba mumwamini Allah, tukminuna billah istoshi wa rasuli, na mumwamini mtume wake. Ni biashara ambayo ukiangalia kwa mdomo sikumwamini tu Allah, sikumwamini mtume tu kwa mdomo, lakini pana shughuli pevu. Na ndio maana Allah akaitangaza ni biashara, kwa sababu biashara yoyote, hakuna biashara lele mama, lazima biashara mtu achakarike. Kwa hii biashara hii kwa kusoma hivi waiona ndogo nyepesi tu, minuna billah wa rasuli, kumwamini Allah na kumwamini mtume, biashara yenyewe mimi namwamini eti Allah na muamini mtume. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala biashara yenyewe ni tu'minuna billahi, ni kumwamini Allah, muaminini Allah wa rasulihi, na muamini mtume wake, na jengine watujahiduna fi sabilillah, na muipiganie dini yake, kwa maana muipigane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kupigana vile vile haina maana ya kwamba kupigana tu basi, mujarrad kupigana fi sabilillah, lazima kuna darsa maalum, kuna kozi maalum. Nini maana jihad? Jihad ina maana gani? Na kwamba watu watahitajika kupigana jihad kivipi? Na sio tu kwamba mtu afungate safari ende zake Somalia akasema na mimi naenda kuungana na Al-Shabaab, hii ndio jihad tulioambiwa hapa. Kuna zawadi, yani kuna vidhibiti na kuna maelezo makhusus ambayo yanohusiana na masuala ya jihad. Watujahiduna fi sabilillah, na ukukupigana kwa katika njia ya Allah. Akasema Allah bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu. Kwa sababu jihadi lazima yende hivi kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na masaba zake walipigana kwa mali zao na nafsi zao. Bimaana mtu ana mali atoa fi sabilillah kwa ajili ya kwenda kupigana vita, na yeye mwenyewe atoka kwenda kupigana vita. Ni amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na vile vile kwa nafsi zenu. Kwa majihadi haiendi kwa mfumo wa kwamba mtu basi mimi ninatoa tu mali yatosha, na kwamba watu wende wakapigane mimi ninatoa tu mali. Bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Dhalikum khairul lakum, haya tluk simulieni, ni bora kwenu. Khairun lakum, ni bora kwenu. In kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua nini ilokuweko fawaid ambazo zinapatikaniwa katika mambo haya. Amesema Ibn Kathir ya kwamba ni min tijarati dunia, ni katika biashara ambayo ya dunia. Kwa maana hapa duniani ndio ufanye biashara hii. Dunia ikisha, akhira utakuwa na mahesabu ambayo mtu analipwa kile ambacho alichokifanya biashara duniani. Ni tijarati dunia. Kumwamini Allah, umwamini hapa hapa duniani. Kumwamini mtume, umwamini hapa hapa duniani. Kupigana jihadi hapa hapa duniani. Kwa biashara hii ni biashara ya duniani, kiasi ambacho mtu malipo yake analipwa kama ambavyo aya za mbele tutakapokueleza. Lakini leo tutaweza kufaidika na suala zima la kumwamini Allah na kumwamini mtume. Ni kupi? Yatosha mujarrad kwamba mimi namwamini Allah, amina muamini mtume, ni kupi? Maulama wa ahlu sunna wal jamaa wakaweza kutunga vitabu na vitabu kwa mujibu wa dalili za aya na al ahadith kufafanua nini maana ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, nini maana ya kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haitotosha ya wewe kwamba ni muislamu ukasema tu kwamba mimi namuamini Allah. Je, unamuamini kivipi? Ni vile ambavyo anavyostahili kuaminiwa. Sasa hili ni darasa maalum ambalo linamfanya mtu sasa achukue hima ya kuhudhuria katika durusi, ajue kwamba je, mimi hii imani yangu kwa Allah ndio yenyewe hiyo iliyozungumziwa katika Qur'ani? Je, imani yangu kwa mtume ndio yenyewe sahihi? Bila hivyo mtu akitosheka tu imani na muamini Allah basi huenda akawa imani yake ni mbovu, si sahihi, na akala hasara siku ya kiyama. Miongoni mwa maimamu zetu wakubwa kabisa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yeye ana kitabu chake miongoni mwa vitabu mashuhuri vya aqida inaitwa al-Aqidatu al-Wasatiyyah. Kitabu hichi wallahi alhamdu ni kitabu ambacho mara nyingi sana huwa tunafanya reference katika mambo ya aqida. Kwa hiyo tusikilize kidogo anasemaje. Ili tufaidike kumwamini Allah ni kupi? Ameandika katika maelezo yake marefu, kwa maana ya kwamba Ahlu Sunna wal Jamaa siku zote wao wanamwamini Allah na vitabu vyake na mitume yake na kuiamini siku ya mwisho na naamini qadar, kama ilivyokuja katika ile hadithi ambayo mashuhur ya Jibril alipokuja katika sura kibinadamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza masala ambayo yanashiria nini Uislamu, nini imani, nini ihsan na zipi dalili za kiyama. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema hivi, wa min al-iman billah, na katika kumwamini Allah huko tunaambiwa tu'minuna billah, biashara yake ni kwamba muaminini Allah. Anasema wa min al-iman billah, na katika huko kumwamini Allah ni al-iman bima wasafa bihi nafsa, ni kuamini kama vile alivyojisifu nafsi yake Allah fi kitabihi, katika kitabu chake yani Qur'an al-Karim, na kama vile wasafahu bihi rasulu, alivyomsifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Sheikh al-Islam anatusogeza sasa uko kumwamini Allah, kumbe ni kwamba uamini sifa za Allah kama alivyojisifu yeye mwenyewe Allah ndani ya Qur'an, na kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomsifu Allah katika hadithi hii. Na katika kuamini huko katika sifa hizo za Allah kusiwe na mambo yafuatayo: min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takhifin wala tamthilin, kusiwe na masala ya tahrif, ikawa kukigeuza kitu ukaifanyia masala ya kukifuta alafu kaandika chengine, au takyif, yani ikawa unaamini kaifia au ta'til. Almuhim ni kwamba kuna mambo ambayo ya kiakida inafasa kila Muislam ayajue, miongoni mwao ni haya anasema Sheikh Islam. Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasherehesha katika maneno haya wa min al-iman billah, akasema hivi, yani katika sherehe yake anasema ya kwamba al-iman billah, yani kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tatazamana jambo hili limekusanya arba'atul umur, mambo manne muhimu. Wal imanu billah, na kumwamini Allah, yatazammanu, ndani yake inapatikaniwa, yani ukisema namwamini Allah ina maana kuna mambo manne yawe ndani ya hiyo imani yako. Akataja jambo la kwanza ni arba'at, yani kuna mambo manne akataja. La kwanza ni al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala, ni kuamini kuweko kwake. Hili alhamdulillah, kila mtu aamini Allah yupo. Kuna watu hawaamini kwamba Allah yupo, na wanasema kwamba everything is nature. Kwa hiyo ili imani yako iwe kamili ya kumwamini Allah, basi uamini kwamba yupo. Al-iman biwujudihi, hili la kwanza. Na pili akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, الايمان بربوبيته اي الانفراد بربوبيه لكوامني سؤال لازم على الربوبيه يعني الله سبحانه وتعالى هي ده ربي رب العالمين ليه مولا والعالمين ووت نا العالمين ووت واامني هيك يعني لثالثه اكسما الايمان بالافراده بالالوهيه لكوامني الله kumpwekesha peke yake kwamba uungu anastahiki yeye tu, basi ilahu yeye tu, basi la ilaha illa Allah. Al-uluhiyya ni yeye, hakuna tena mungu mwingine. Na jambo la nne akasema Sheikh Uthaymeen, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, ni kuamini majina yake Allah na kuamini sifa zake. Anamalizia Sheikh Uthaymeen anasema, la yumkin أن يتحقق الإيمان إلا بذلك, هيمكنك كما أنت أنا إيماني كامل إسفقوا كما بها يمني. كل ما نتك سيما يا كما أنت تك سيما مني نموامين الله هيا توشا لازم أتزامج إيماني إيو إيكو كسارة سارة حسا أصحيه وإيماني كامل mambo haya manne yote yawe mahala pamoja. Unamwamini kwamba Allah yupo na tia tiki, unamwamini suala la al-rububia, al-rububia rabbul alamin, na tia tiki, unaamini kwamba hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na tia tiki, na unaamini Allah ana sifa na Allah ana majina, na tia tiki. Yakikusanyika haya ndio sasa unaambua umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. أكثر الشيخ الثمين رحمه الله يقول أمام, فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن. ييوتي أما يألقوا هاميني كويكوكو الله يسمومي نا فيلي فيلي. ومن لم يؤمن أي ومن آمن بوجود الله نمو يكوى ميني كوى الله يوكو, لكن لا بإنفراده للربوبية, هاميني كوى الله ليو رب العالمين, بس نعم فليس بمؤمن هو سمومين. ومن آمن بالله نمنكم ومن الله وإنفراده بالربوبية لا بالألوهية, أكآميني كما الله يقو نا الله كما يهدي رب العالمين, لكن أمكسهي نقطة كما الله نفكياتي وكوابوديو, بس الشيخ نسلم فليس بمؤمن هو سمومين. ومن آمن بالله نمن يكون مؤمن الله وانفرادي نكوكو كواكي بكياكي كتك الربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن هاميني سؤال لا مجينة نسؤال لا صفة ذاك الله سبحانه وتعالى. Akasema wa in kana al-akhir fihi man yaslum. Naam, taban Sheikh Uthaymeen ametufunulia mlango mzuri kabisa wa kuweza kujua imani ya kumwamini Allah ni ikoje. Mambo manne haya, ndugu zangu Waislamu, matatu yanakuwa mara nyingi hayana gogoro. Kumwamini Allah yupo, tabaki kila mtu atakwambia namuamini Allah. Naam. Na gogoro lake linakuwa si kubwa sana, ni kubwa kiakida, lakini si kama vile ambavyo tunavyo kueleza. Kwa hiyo namuamini Allah yupo, Allah yupo. Si kuli makani, naona sasa tatizo. Allah yuko mahala popote. Hii ni wrong, kwa maana si sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala wa fi samaa. Kwa kumwamini Allah si kitu ambacho unavyofikiria kiasi hicho. Amini na muamini Allah. Na hili jingine la pili la kumwamini Allah katika rububia, hili walillahi alhamdu watu wengi wanalo. Na hiku kumwamini Allah katika rububia hakutoshelezi, na hata makafiri walikuja katika hali hii ya kumwamini Allah katika rububia, lakini haikuwasaidia kitu imani yao. Allah anasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ukiwauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, kikafiri anasema nani? Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Lakini akina Abu Jeheli haikuwasaidia imani hii. Kwa hiyo mtu akisema kwamba mimi bwana naamini bwana mambo yote namwachia Allah bwana, basi ni hilo tu, ame imani yangu kwa Allah, yeye ndo mtoa riziki, yeye ndo mtoa riziki na mtu kila kitu, basi ni hilo tu, bado halijatosheleza kwamba ati ndio una imani kamili. Tauhidi rububia ni tauhidi ambayo inamlenga mtu kuweza kufahamu Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio muumba, yeye ndio Razzaq, yeye ndio mwenye kufisha. Yeye alimuhimu ni kwamba mambo yote ya ulimwengu yako katika under control Allah, yeye ni Rabb, Rabb, Rabb, ni mlezi, ni mwana wa ulimwengu wote. Kuna kundi moja katika makundi wanaolingania watu, wao wamesikika hapa katika tauhidi rububia. Basi anapofika msikitini anaeleza tauhidi rububia. Basi kwa hiyo mtu ameingia katika tablighi miaka 40 yeye yuko kwenye tauhidi rububia tu, basi aeleza Allah kwamba yeye ni Rabbi, bado haijatosha. Na jingine hili la tauhidi al-uluhiyya, kwa maana al-imanu bi ifradi bil uluhiyya, ni pale ambapo kumwamini Allah kwamba yeye ni mmoja peke yake anastahili kuabudiwa, hakuna mola mwingine. Kwa hivyo hili itakuwa ni kinyume cha shirk. Ama hili la nne, hili sasa ndilo lenye gogoro kubwa kabisa. Imani za watu zikawa proof failure, hazifai tena. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa jambo la nne, kuamini majina Allah na sifa zake. Tukisema majina Allah, walillahi al-asmaul husna, Allah ana majina mengi mazuri mazuri, mengi sana. Na katika hadithi Mtume sallam akaelezea kwamba ni majina 99, ni majina 99, na liko moja kubwa al-azam. Kwa hiyo upande wa majina watu wakaanza kufaraganyika hapa. Kuna baadhi ya watu wakaja na fikra kwamba majina Allah ni majina ambayo mengi ukiangalia yana sifa ambazo na viumbe wana sifa kama hizo. Kwa hiyo kuna baadhi inabidi tusiamini au tusiatumie. Mfano mapote ya kina Jahmia na Mu'tazila, wao wanakataa baadhi ya majina ya Allah. Sa? Na kuna makundi mengine kama Al-Ashaira na mengineyo na Mu'tazila, wao waamini kwamba majina sita tu ya Allah basi. Mengine hapa ndipo kwanza gogoro hapa. Na katika upande wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hapa ndipo yakazuka mapote na makundi mbalimbali, ambayo mapote hayo ndio yale aliyoeleza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utafarikiana umma wangu wasatafariku ummati, na umma wangu utafarikiana utakuwa katika makundi 73, na katika hayo 73 makundi yote mtoni isipokuwa ni kundi moja. Kwa hivyo labda tutoe maelezo kama alivyokuwa ameeleza Sheikh Tamim rahimahullah kuhusu masala ya jambo hili la kuamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, anasema Sheikh Tamim katika kusherehesha maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ya kwamba Sheikh Tamim rahimahullah akasherehesha akasema kwamba an-sifat Allah azza wa jalla min al-umuri al-ghaibiyya. Kwanza, sifa za Allah ni katika mambo ya siri yaliyofichikana. Kumwamini Allah, ndio namwamini Allah. Unaamini sifa zake, naamini sifa zake. Vipi? Kwamba sifa za Allah ni katika yale mambo ambayo ya al-umuri al-ghaibiyya, mambo ambayo hayako wazi, yako katika hali ambayo yako siri na yamefichikana. Akasema Sheikh Uthaymeen, kutokana na hivyo basi, walwajibu ala al-insan nahu al-umuri al-ghaibiyya, basi inampasa kwa Muislam katika mambo hayo ya ghaibu, an yu'mina biha, kuyamini mambo hayo, ala ma ja'at, kama yalivyokuja, duna an yirja ila shay'in siwa an-nusus, pasipo na kufanya reference ya mahala pengine popote isipokuwa kama ilivyokuja katika Qur'an sifa za Allah, au kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad yakasema la yusafu Allah, yani Allah hasifiwi illa bima wasafa bihi nafsahu, ila kama vile vile alivyojisifu nafsi yake, au wasafahu bihi rasulu, au kama vile ambavyo alimsifu mtume wake. La yutajawazu al-Qur'an wal hadith, Qur'ani na hadithi havikiukwi katika sifa za Allah. Kwa hapa ndugu zangu wa Islam, ndipo ambapo watu wengi wakaenda mchomo katika kuamini sifa za Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza sifa zake katika Qur'ani nyingi, lakini mara nyingi tunasikia mfano kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana sifa ya mikono miwili, bali yadahu mabsuutatan. Hii ni sifa ya Allah. Sasa imani hii ya mtu kuamini, aamini ipo ipo kama ilivyokuja katika Qur'an, kwamba Allah ana mikono miwili. Sasa kuna watu wakisema unajua wana laisa kamithlihi shay. Sasa ukisema Allah ana sifa ya mikono miwili, hii itakuwa unamfananiza na kiumbe, unaona matatizo sasa. Kwa hiyo yakaanza kuporomoka mapote sasa. Mapote katika sifa za Allah. Ikawa kila mtu anakia akili yake. Unaonaje bwana, hapa tusiseme mikono. Hapa tukisema mikono ina maana tayari Allah tumemfananiza na kiumbe. Tuseme nguvu, yani kwamba bali yadahu mashutan, yani nguvu za Allah ziko wazi. Tuseme kwamba ni rehema za Allah ziko wazi. Tusiseme mikono. Naona matatizo hayo. Badala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye amejiweka sifa zake kwamba ana mikono. Kwa hiyo na sisi natakiwa tuamini kwamba ana mikono. Sasa ni nini kinachotuzuia tusifike huko? Ndio maana Sheikh al-Islam akasema tuamini sifa za Allah hizi bi min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Yaani kusiko na swala tena kwamba imagination. Unajua manake mikono ya Allah, ukisema Allah ana mikono kama ni mikono yetu, weamini tu kwamba Allah ana mikono. Basi ikoje? Yaliku bijalali. Allah anajua mwenyewe. Allah ana sifa ya uso. Allah ana sifa miguu. Allah ana sifa. Alimuhimu sifa za Allah ziko nyingi, kwa hivyo inatakikana Muislamu aamini imani ya kwamba Allah ana sifa, na aamini kama zilivyokuja katika Qur'an na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ndio maana ya tu'minuna billah, ni muaminini Allah, kwa muamini katika hali hiyo. Lakini mujaradi tu ya kuamini kwamba mimi namuamini Allah, lazima uamini kuna mambo yote aliyotaja Sheikh Uthaymeen katika Sheikh Ibn Taymiyyah na Sheikh Uthaymeen katika sharh yake akisherehesha maelezo mitano. Ndugu zangu Islam, kuhusu kumwamini Mtume SAW, vile vile hili ni darasa jingine refu kabisa. Kwa mujibu wa muda wetu hautotoshi, lakini tunasisitiza kwamba watu wajitahidi kuhudhuria durusi, wataweza kupata mafuhumu maana iliyokuwa kamili kabisa, nini maana kumwamini Allah na nini maana kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa yale ambayo nasema al-ilm, kumwamini Mtume maana yake ni kuamini yale alokuja nayo, kumtii, kumfuata. Hii ndo maana ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muhammad rasulullah. Aminaamini Mtume yupo. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba umtii, na ni kwamba yale alokuja nayo yote katika akhbari zote uamini. Katika taa na katika imani ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam alokuja nayo yote, hiyo itakuwa ni miongoni kwamba mtu amemwamini Muhammad rasulullah. Lakini suala la kumwamini Mtume, Mtume mzuri, alafu alokuja nayo uyafuate, hiyo itakuwa bado haijawa imani ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameagiza watu wafuge ndevu. Mimi namuamini Mtume, lakini tumeambiwa tafsiri ya kumwamini Mtume ni kumtii. Sasa mbona unanyoa ndevu? Kwani kuna ubaya gani? Sasa bado imani ya kwako Mtume haijawa, haijawa. Kwa hiyo suala la kumwamini Mtume ni uwanja mpana, hili inabidi watu wahudhurie katika durusi, wasomeshwe, wafahamishwe maana ya kumwamini Mtume, nini imekusudiwa. Kwa hiyo biashara hii ndugu zangu wa Islam si nyepesi no kama tulivyofikiria, kwamba tu'minuna billah wa rasuli ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, al-adullukum, je ni kujulisheni, ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, biashara itakayokuokoeni na adhabu imizayo, tu'minuna billah, mu'minini Allah, wa rasulihi na mtume wake, watujahiduna fi sabilillah, na muipiganie dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, bi amwalikum, kwa mali zenu, wa anfusikum, na nafsi zenu. Kwa hivyo hii ni jihadi yatakiwa kwa mali na nafsi. Zalikum khairun lakum, haya khairun lakum, ni bora kwenu, in kuntum, ikiwa nyinyi ta'lamuna majua, in kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua, basi naam, haya tulokuelezeni ni akheri kwenu. Sasa in fa'altum, ikiwa mtafanya, ma umirtukum bih, kwa yale mlioamrishwa kwayo, amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, yepi ni kumwamini Allah, kumwamini mtume wake, na kupigana jihadi fi sabilillah kwa mali zenu na nafsi zenu, ikiwa mtafanya haya, basi kuna faida zifuatazo ambazo zapatikaniwa, Allah anazieleza katika aya nambari 11, yaghfir lakum, 12 katika aya hii, sura hii, yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni dhambi zenu, wayudkhilukum, na kesho akhira atakuingizeni jannati, katika mabustani, tajiri min tahtiha al-anhar, yapitayo mito mbele yake, tajiri yani mto huwa tajiri unakwenda, kwa hiyo mto unapita mbele ya bustani hizo, tajiri min tahtiha bimaana min amamiha, yani mbele yake bustani hii hapa, mto unapita hapa, min tahtiha yani mbele ya mabustani hayo, yaghfir lakum yani Allah atakusameheni dhunubakum, dhambi zenu. Hiyo faida ya kwanza. Ya pili, wayudkhilukum, na atakuingizeni kesho akhira jannatin, katika mabustani yani pepo, tajiri min tahtiha al-anhar, yapitayo mito mbele yake, na jengine, wa masakin tayyibatan, na atakupeni maskani mazuri, masakin tayyibatan, maskani yaliyo mazuri, kwa maana mtu yumo ndani ya pepo tayari, lakini apewa maskani aliyokuwa mazuri. Maskani, maskani ni neno hili ambalo wanalitumia watu wengi. Mimi niko maskani mimi mara. Basi utakuta pale maskani. Na baadhi ya vyama vya siasa ikalichukua neno hili ikalifanya kwamba sehemu yote ambayo ndio watu kusanyika na kufanya mambo yao ya chama wanasema maskani. Maskani hii imefunguliwa na mheshimiwa papa papa papa tarehe hizo. Sasa maskani hizi ambazo anazozieleza hapa sio hizi mazoweza vijio vya CCM si vya CUF ya nini. Ni kwamba ni maskani, yani maskani ambayo ni tayyibatan, maskani ambayo ilikuwa ni mazuri kabisa kabisa. Fi jannatin adnin, katika bustani adnin ya milele. Fi jannatin, katika bustani adnin ambayo ni ya milele. Yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni dhambi zenu. Wa yadkhilukum jannatin, na atakuingizeni katika mabustani. Tajiri min tahti al-anhar, yapitayo mito al-anhar. Tajiri mito inapita min tahtiha, tahtiha yani mbele ya mabustani hayo. Wa masakina tayyibatan, na atakupeni maskani mazuri. Wa masakina, maskani tayyibatan mazuri. Wapi? Fi jannatin, ndani ya mabustani hayo ambayo ni ya milele adhimi. Zalika, huko alfawzul azim, ndio kufuzu kwa kukubwa. Zalika, na huko, yani kwa maana mtu kusamehewa dhambi zake akaingizwa peponi katika mabustani ya pito pito, na alafu kuna maskani zilizokuwa nzuri na za milele. Zalika alfawzul azim, huko ndio kufuzu kukubwa, yani kwamba mtu unakwenda kukaa katika bustani adhim, adhim milele forever. Hakuna suala la kutoka, hakuna suala la kwamba kuna siku mabustani yale yatakuwa yame expire. Kama mfano vile mtu amepata visa ameenda nchi yote, lakini visa yake inaonyesha kwa tarehe fulani na kwa ni invalid, na ni lazima atoke. Huko kuna kwa ni adhim milele, milele, yani hakuna tena ule upeo wa kusema kwamba mpaka muda gani, milele. Ni jambo ambalo moja katika neema kubwa Allah alizowapa waumini watakaoingia peponi ni kwamba watakaa milele katika mabustani hayo. Na ndio maana Allah akasema zalika alfawzul azim. Aya nambari 13 Allah anasema wa ukhra, na jengine. Aya yote nilokuelezeni kukuzabii mazabii, kukiingiza peponi na kukupeni maskani mazuri katika mabustani ya milele. Kwa ukura, na jengine, sikiza vizuri, tuhibbunaha, ambalo mnalipenda nyinyi. Nasrun min Allah, ni nusra itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wafatuhum, na kushinda karibu kuliko karibu, yani ushindi wa karibu. Yote haya wabashiril mu'minin, wapi habari njema waumini. Wa ukhra, na nyingine, tuhibbuna, ambalo mwalipenda nyinyi, tuhibbuna, mwalipenda jambo hilo. Jambo gani? Ni nasru min Allah, ni nusra kutoka kwa Allah. Ibn Kathir anasema kwamba neno hili wa ukhra tuhibbuna ay wa uzidukum ala dhalika ziyadatan tuhibbunaha, nakuzidishieni, yani Allah anasema, yani kwa maana nakuzidishieni juu ya hayo nilokutajieni ziada ambayo mwaipenda nyinyi, tuhibbunaha, na si nyingine isipokuwa ni kwamba nyinyi mpate nusra na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ukhra, na nyingine, tuhibbunaha, nalolipenda ambalo nakuzidishieni katika hayo nilokuambieni mwanzo, ni nasru min Allah, ni nusura itokayo kwa Allah. Wa fathun, na ushindi karibu ulio karibu. Ai ni kwamba anasema Ibn Kathir, إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه متفقين كواجياك نم كين السر دنياك تكفل الله يعني الله أنا شكوى زمانا تكفل الله أنا شكوى غيرتي ينصركم يعني أتكون سروني كما قال الله تعالى كما المسيمة كتك السورة نجينة وكسومة كتك السورة محمد آية نمر سبيل آية نمر سابة الله نسمى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أين ملو أميني إكي ومتم نصر الله أهل العلم نسمى نين ما نكم نصر الله ما نياك نكو ينصر دنياك إكي نصر دنياك بس الله سبحانه نيني أتكفني نصرة نا أتكفني ويمارة ويثبت أقدامكم katika pirikishani za mapambano atakufanya kwamba muwe kuwa na ile hali ya uimara katika vita miguu yenu ataithibitisha. Na katika sura nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Al-Hajj aya namba 40 ya kwamba wala yansuranna Allah man yansuru, na bila shaka Allah atamnusuru yule mwenye kumnusuru yeye Allah, yani mtu mwenye kuinusuru dini ya Allah basi naye Allah atamnusuru. Kwa nusra ya Allah inahitajika, lakini under condition ni kwamba wewe uko tayari kumnusuru Allah. Aya mbili hizi tusome sasa hivi, moja katika surati Muhammad na moja katika surati Al-Hajj, zaashiria kumbe nusra ya Allah haipatikaniwi tu kiholela bure bure kirejereja. Na ndio maana Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu in hi ni shart in tansurullah, ikiwa mtamnusuru Allah. Kwa maana nusra Allah itapatikaniwa kwa condition yenyewe ni kwamba mnusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika aya nyingine wala yansuranna Allah man yansuru, yani huku kwamba mtu kumnusuru Allah ndipo Allah atamnusuru. Kwa nusra Allah haipatikaniwi isipokuwa mpaka wewe tayari kuinusuru dini yake. Wanasema alulini kuna masharti ya kuzipata nusra za Allah, wakielekeza zaidi katika aya hizi ambazo tulikuwa tumezielezea. Miongoni mwayo ni mtu apate nusra Allah basi awe tayari kumtii Allah na awe tayari kumtii mtume wake, utapata nusra. Lakini kama huko tayari, kwa maana hujawa na ule moyo wa kufikiri kwamba hili ni jambo la Allah litekeleze, hili ni jambo la mtume litekeleze, basi usifikirie na kutarajia kwamba Allah naye atakupa nusra yake, kama wewe mwenyewe huja tayari kumtii Allah. Wakaeka masharti wanazuoni. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ukhra tuhibbunaha, na jingine ambalo mnalolipenda ni nasru min Allah, ni nusra itokana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fathu qarib, na ushindi ule wa karibu, ay ajil bi hadhi ziyada fi khair ad-dunya mawsul bi na'im al-akhirah, ni kwamba mtu yote kama atakuwa katika hali ambayo ya kupigania dini ya Allah basi naam ushindi unakuja karibu kwa sababu tayari amemnusuru Allah. Wa fathu qarib, na ushindi uliokuwa karibu. Naam, tabaan tutasimamia hapa katika aya hii nambari 13, tutaendelea kesho katika aya mwisho ya sura hii ambayo ni aya nambari 14. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.